cauți ape unde râuri nu mai curg? Și de ce credința în tine azi ai frânt? Nu te mai uita la lume, ci la cel ce te-a întocmit, căci el știe mult mai bine pentru ce ești făurit. Aleargă la Dumnezeu, vei fi binecuvântat, el veghează asupra ta. Spre Domnul îndreaptă-ți inima. Aleargă la Dumnezeu, vei fi binecuvântat, el veghează asupra ta. Spre Domnul îndreaptă-ți inima. El îți va da pacea dacă îl vei căuta.